ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा न हो किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा न हो मेरी क्या खता है होता है ये भी के जमी से भी कभी आसमान मिल गया के जहां मिल गया सुरीला नगमा हूँ भीगी रातों में मस्ती तपते दिन में साया हो तुम क्या जानो तुम क्या हो अब जो आ गए हो जाने न दूंगा के मुझे हंसी मेहरबान मिल गया के यहां